Açık Dergi 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programının bu akşam çok önemli bir konu var. Meryem Sait, hoş geldiniz. Ahla ve sahla Fikri Seyit Meryem. Bilmetahil. Hoş bulduk. Meryem Sait ile Barbarları Beklerken Edward Said'i Anıyoruz konferansında buluşmuştuk İstanbul'da. Ardından hemen Açık Radyo'ya aldık ve Meryem Sait'e Edward Said ve genel olarak kendi çalışmalarıyla ilgili sorular yönelteceğiz. Öncelikli olarak şunu öğrenmek istiyoruz Meryem Sait'ten. Konferansın fikri Metis Yayınları'ndan Müge Gürsoy Sökmen'den kendisine ulaştığında neler hissetti? İstanbul'da bu konferansı gerçekleştirmek onun için ne gibi bir anlam taşıyor? بالنسبة لي ولا يعني هاللي تركنا إياه إدوارد لوصية إدوارد إسطنبول مدينة كتير كتير مهمة ينعقد فيه هيك مؤتمر لأنه إسطنبول رمز هاللي بيوصل الشرق بالغرب وإسطنبول هي مدينة هاللي في كتير تغيرات عم تصير فيها بالوقت الحاضر والأفكار هاللي عم تتبلور فيها أفكار هاللي العالم إيه benim için niye İstanbul diyelim niye İstanbul seçtik çünkü Edward'ın vasiyesi İstanbul çok önemli ve büyük bir şehir. İstanbul bir köprü, doğu ve batı arasında bir köprü. Müslüman ve Hristiyan arasında bir köprü. Bunun için buradaki halk ya da herkes karışık fikirler var bu dünyada ama herkes bunu tartışıyor. Bu yüzden bu köprüde bunu yapmak istedik ve benim için büyük bir önem çünkü bu Edward'ın vasiyesi. Peki bu karar alındıktan sonra yani Barbarları Beklerken Edward Said'i Anıyoruz konferans kararı alındıktan sonra konferansla ilgili nasıl bir süreç yaşandı? Bennisbile elna ken المؤتمر مبارحة كان كتير كتير ناجح والمواضيع اللي انبحثت كانت مواضيع أدوارد طرحها والمحاضرين كانوا عم بيبنوا على الأفكار اللي طرحها وعم بيحللوها وهذا بالنسبة لنا كتير مهم لأنه هو أدوارد وصيته أنه هاللي تركوا مانو مثل مقدس لا بالعكس هاللي تركوا شيء حي لازم على طول ينبنى عليه وعلى طبعا بو كونفرنس دون çok başarılıydı. Zaten Edward bunu istiyordu ve istediği gibi oldu. Bunun için çok mutluyum. Tabii ki burada Edward bıraktığı şeyler dün tartışıldı fikirler konusunda. Zaten o Edward böyle düşünüyordu. Fikirler sabit olmaması gerekiyor. Çünkü fikirler sabit olduğu zaman büyük bir sıkıntı yaşanır. Bu yüzden her fikir mutlaka zıttı olması gerekiyor. Ve tartışma, konuşurken yani tartışma, bu tartışma çok önemli bizim için. Niye? Çünkü herkesin düşüncesi söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra zaten başarırız ve bir yere geliriz. Aslında bu Meryem Said'in vermiş olduğu bu yanıt şu an soracağımız sorunun da içerisine geçmiş durumda. Çünkü şunu merak ediyoruz. Meryem Said'den Edward Said'in kültürel mirasını taşımakla ilgili sürekli yaptığı beyanetlerde bunun üstünde duruyor. Acaba Edward Said'in kültürel mirasını taşımak nasıl bir şey ya da bununla ilgili neler yapıyor? أنا بحس إنه واجبي أحمل هالميراث لأنه هو رسالته كانت رسالة مش بس رسالة ثقافية. طبعاً كي يكون جابنم بو ميراث تشرمك بنم böyle hissediyorum ben bu benim bir görevimdir bunu taşımak zorundayım çünkü bu bir mesajdır yani sadece kültür mesajı değil. Böyle bakmıyordu. Edward buna bakmıyordu. Sadece kültür mesaj olarak değil. Burada çünkü Filistin konusunda sadece Filistin kültürleri Arap dünyasında değil, bütün dünyaya taşımak istedi. Bütün dünyaya göstermek istedi. Bu yüzden bazıları bu Filistin konusu hep sürekli sadece Araplarla ilgileniyor diye çok şeyler yapıyorlar ama Edward istedi ki bütün dünya bu Filistin meselesini duymak duymanı istedi. Ben de buradan bütün dünyaya hatırlatmak istiyorum. Yani burada Filistin hak ve adalet bir konu, mesele. Filistinler hala hakları almadılar. Zaten Edward'ın diğer fikirleri, yani burada bir sabit bir fikir demiyoruz. Burada fikirleri sadece bu Filistin konusunda, ama diğer fikirleri, kültürler fikirleri bu neticeye getirdi zaten şeyi, onun çalışmaları. Evet. Meryem Said'in izniyle iki tane özel soru soracağım. Öncelikli olarak Edward Said'le tanıştıktan sonra hayatının nasıl bir sürece girdiğini merak ediyoruz. Yani bu gelen giren yeni şey mesela hayatımıza zaten bu siyasi gelişmeler bizim hayatımızı zaten alt üst etti. İlk önce ben hayatımda böyle bir şey hayal etmiyordum, bu siyaset bizim hayatımıza gireceğini. Bankadan, Lübnan'dayken bankadan önce başka bir şey, başka bir iş yapıyordum, ama Amerika'da bankacılık yaptım ben. Tabii ki ilk önce ben bu şey hayatımıza gireceğini hiç hayal etmedim. Ama şartlar, buradaki şartlar, yani Filistin durumu, 67'deki savaş. Edward orada başladı zaten siyaset ve siyaset hakkında yazmak, Filistin konusunda. Ondan sonra 73'teki savaş çıktı. Ondan sonra Lübnan iç savaşı çıktı. Bunlar bizi mecbur etti, yani bu ister istemez hayatımıza girdi zaten siyaset. Ama böyle bir şey hayal etmiyordum yani ben. Yani lamman dakhal. Tabii ki bir şey söylemek istiyorum burada diyor. Siyaset bizim hayatımıza girdiği anda bizi çok, yani Edward'ın profesyonel hayatını çok etkiledi. Zaten ve çocukları da etkiledi. Çünkü o aldığı sektör ya da aldığı bölüm, o zaten Amerika karşı bir duruştu. Evet. Bu yüzden çok zordu, yani gerçekten bizim için çok zordu. Ama hayatımızda yani ne ben ne o zannediyorum böyle bir duruş aldığımız için pişman değiliz. Harika. Şunu da bu sorunun devamında yöneltmek istiyorum. Tabii ki hayatlarının göbeğinde siyaset var. Biz Edward Said'i dolayısıyla görüşlerinden yazılmış ve Türkçe'ye çevrilmiş olan eserlerinden biliyoruz. Bu anlamda acaba bize yansımayan Edward Said'in gündelik hayatına dair anlatmak istediği, bizim bilmediğimiz şeyler var mı siyasi kimliğinin dışında? Edward ken yani muğram bihalli bi'amlu. Ken yuhib el-lugha, ken yuhib el-adab ve ken awalan ken istaz. وهيدا أهم شيء كان بحياته إنه يعلم ويثقف فحياته كان وهو كان كتير منظم حياته وكان يصحى بكير ويبلش الشغل الساعة 6 الصبح وبعدين يكتب لتقريبا للظهر طبعا أوقات ياخد إدوارد أون يبطي إشلره أعشقته. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Dil, edebiyatı çok seviyordu. İlk önce tabii ki yani en önemli şey öğretmek. Bunu çok seviyordu. Herkese öğretmek, çocuklara öğretmek. Zaten o ilk önce bir öğretmendi. Çok düzenli bir insan. Sabah saat 6'da kalkıyor erken. Öğlene kadar yazı yazıyor. Bazen mola alıyor. Mola alırsa piyano çalıyor. Piyano çalırken piyano çalmak çok onu çok rahatlatıyor. Ona yardım eder. Yani fikirleri nasıl çözüm bulması gerekiyor. Sürekli öğrencilerle alışveriş fikir alışverişi seviyor. Onlardan da öğreniyor. Onları da öğretiyor. Eve çağırıyordu onları, tartışıyorlar konuları. Majister yapan öğrencileri çok sever, çok takdir eder onları. Sürekli, çünkü onlar yine bir yere geleceğini tahmin ediyordu. Peki, aynı zamanda bu, yani bu gündelik hayatına dair yapmış olduğu açıklamalar için de çok teşekkür ediyoruz Meryem Said'e. Diğer tarafı, Edward Said'le ilgili vazgeçemeyeceğimiz tarafı da aynı anda bir aktivist ve bir entelektüel olarak yaşıyor olması. Edward Said'in aktivist ve entelektüel kimliğiyle ilgili neler söylemek ister? Şumkent Lina, yani tabii hada şey kitir muhim بالنسبة لنا حياته الشخصية. هو ثقافته كانت عالية كتير لأنه تعلم أولا في مصر مثل ما كتب بكتابه وبعدين كمل تعليمه في الولايات المتحدة وراح على الجامعة بالولايات المتحدة وجاب الدكتوراه من جامعة هارفارد ويعني درس ببرينستون وهارفارد من يعني أهم الجامعات يعني يكون جابوا لإدوارد بيك بالكولتور صاحبي ده ilk önce Mısır'da eğitim almış, sonra Amerika'ya gitti. Orada doktora aldı Harvard Üniversitesi'nden. Bir de en büyük üniversitelerden birisi. O edebiyatı ve insanlık öğretmeyi çok severdi. Teknik öğretmeyi karşısındaydı. Çünkü bu insanın fikrini daraltılıyor. Böyle düşünüyordu. Ama edebiyat ve insanın düşüncesi ya da onun öğretmesi insanın fikri açılıyor. Ve pozitif düşünmeye de yardımcı oluyor. Başka bir şey var. Müzik öğrenmek çok önemli. Çünkü o böyle düşünüyordu. Müzik ona çok yardımcı oldu. Bu tehlikeli ya da onun tehlikeli fikirleri kağıdı dökmek ona çok yardımcı oluyordu. Bu yüzden müzik ve insani ve edebiyatı çok önem veriyordu onlar. Şimdi biraz şu anda başkan yardımcılığını Meryem Said'in de yürüttüğü Barem Boyum Said Vakfı'ndan bahsedelim. Vakıftan nasıl söz etmek ister Meryem Said? المؤسسة تبع بارن بوم سعيد هي نتيجة على صداقة دانيال بارن بوم مع إدوارد سعيد وهي صداقة هن تعرفوا على بعض بالصدفة وبعدين وجدوا إنه هن عندهم كتير إشياء بيتفقوا عليها مع إنه إدوارد أصله فلسطيني ودانيال أهله هاجر مع أهله إلى إسرائيل بعد ما تأسست الدولة ولكن اثنيناتهم تركوا وعاشوا بالغرب لما كانوا مراهقين وكانوا اثنينهم يعني إدوارد كان موسيقي كمان فكان في مواضيع كتير يقدروا يبحثوها سوا وأنا بحب أضيف هون إنه هني كمان كل واحد منهم كان شخص غير عادي فهالعلاقة تبعهم هالصداقة تبعهم Tabii ki bu vakıf böyle başladı. Daniel ve Edward'ın bir dostluğun neticesi diyelim. İlk önce tesadüf olarak tanışmışlar. Baktılar çok ortak şeyler var ikisi arasında. Halbuki Edward Filistin'de ve Daniel ailesiyle beraber İsrail'e gitti. Ama ikisi genç zamanlarında beraber yaşadılar. Tabii ki birkaç yıl yaşadılar. Ondan sonra herkes zaten ikisi olağanüstü bir insandı. Bu yüzden onların dostluğu bir neticeye geldi. Onlar ortak bir proje olması gerekiyor. O da müzikal ve siyasi bir proje. İlk önce bu bir kitap çıkardılar. O kitap içinde nasıl nefret barajı kırmak. Yani çünkü İsrail ve Filistin birbirinden nefret ediyorlar. İlk önce bunu nasıl kırabiliriz? Nasıl iki halk birlikte yaşayabilirler? Yavaş yavaş başladı bu projeyi. Başladılar öğrenciler öğretmeye, müzik öğretmeye. Tabii ki yavaş yavaş her şey başladı zaten. Ondan sonra Daniel orkestra daha fazla ağırlık verdi ona. Yavaş yavaş baktı iyi bir yere geliyor orkestraya. Ondan sonra bütün dünyaya geziyor. Zaten Edward'ın amacı buydu. Yani her ülkede, her başkentte bu orkestra orada bir konser vermesi gerekiyor. Ama maalesef bunu üzülüyorum zaten. Onun büyük rüyası Edward'ın Arap başkentleri ve İsrail'de oynamak. Ama maalesef sadece iki başkente oynadı. Zaten iki başkente demeyelim. Biri Ramallah, zaten o başkente değil. Biri Rabat'ta. Yani Ramallah. Ondan ve buna rağmen biz bunu yapmak ya da gerçekleştirmek istiyoruz zaten. İnşallah bunu yapacağız. بدي أضيف على هاللي قلته شغلي إنه هو هالمشروع إنه الواحد يعرف الآخر مثل ما أدود كتب بكتابه الاستشراق إنه كتير ضروري بالعالم كل واحد يفهم ويعرف الآخر. هالمشروع كمان طلع منه نتائج ما كانوا منتظرين إنه تظهر، والنتيجة إنه العرب بين بعض صاروا يعرفوا بعض، لأنه البلدان العربية كانت يعني ما في كتير علاقات بالسبعينات بيناتهم، كان في خلافات بين مثلا يعني الكون جزاتن بشيء ilave etmek istiyorum burada insan diğer insanı tanımak tanıması gerekiyor. Bu proje bir neticeye geldi. Bir başarılıydı zaten. Niye? Çünkü Araplar zaten birbirini tanımıyorlar. Bu projede Araplar birbirini tanıdı. Niye? Çünkü önceden 70'lerde Suriye ve Mısır arasında bir tartışma vardı. Filistin birbirine zaten tartışıyorlar. Filistin'in içindeki Filistinler ve Filistin dışındaki Filistinler beraber. Ürdün, Lübnan arasında Lübnan iç savaşının yüzünden zaten orada da sorunlar vardı. Edward vefat ettikten sonra bu projeyi ne kadar önemli olduğunu ve yani gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz zaten. Edward son günlerinde bu neticeye geldi. Bir çözüm sadece. Filistin meselesinde tek bir çözüm var. O da iki halk beraber yaşamak ama ne galip ne mağlup. Adalet olması gerekiyor. Evet. Süremizin sonuna geldik. Hatta bir hayli aştık ama çok özür diliyorum. Çünkü Meryem Said de her gün İstanbul'da ya da her gün Açık Radyo'da olmuyor. Siz de yeni geldiniz ve Lübnan şu anda son derece sıcak günler yaşıyor. Dolayısıyla Edward Said'in de Lübnan'ın durumu ile ilgili bir takım öngörüleri vardı. Lübnan'ın şu anda yaşadığı şeyler Edward Said'in öngörüleri içinde miydi? Akid ken şeyi fele edeyim. Hüve ken دايماً يقول إنه الحل هاللي الحل اللبناني بعد الحرب الأهلية ما كان حل، وإنه كان دايماً شايف إنه رح ترجع تتأزم الحالة لأنه ما صار في حل وما صار في حسابات ولا صار في truth and reconciliation مثل ما صار بجنوب أفريقيا. هو بالآخر حياته كتير تأثر بمانديلا وبجنوب أفريقيا، إنه one man one vote، إنه لهيدي قصة الباي ناشنال ستيت. فهو بالنسبة لإنه مسألة فلسطين أو الحالة بلبنان كان متأكد إنه بالآخر ما في حل إلا ليكون في مساواة بين الأفراد هاللي داخلين بالموضوع مع يعني. وهيدا شيء مهم بالأوركسترا كمان، إنه الأوركسترا مبنية على المساواة، والفكرة المهمة بالأوركسترا هاللي دايما هو كان أدود يقول إنه بالموسيقى أوقات في موضوعين ضد بعض، يعني النغمة ضد بعضها، بس لما بتعزف هالنغمتين بيمشوا سوا. فهي بالانجليزي اسمها كونترابانتاليتي. ونحن اذا tabii ki hayatın içinde vardı böyle bir şey, düşünüyordu zaten, görüyordu. Çünkü önceden çözüm iyi bir çözüm değildi. Bunun için o zaten önceden Mandela ve onu çok etkilendi. Ondan çok etkilendi. Zaten biliyordu. Diyor ki yani çözüm zaten bir adalet olması gerekiyor. Ne galip ne mağlup, tekrar söylüyorum. Ne galip ne mağlup. İki taraf birlikte barış içinde yaşamak zorunda. Zaten orkestra bunu anlatmak istiyor. Bir taraf nasıl dinleyeceksin yani öbür tarafı dinlemeyi öğreneceğiz. Bir alet çaldığı zaman öbür alet susuyor, dinliyor. Ondan sonra o başlıyor, öbürü dinliyor. Ondan sonra hep birlikte başlıyoruz zaten çalmayı. Ve ezgiler zaten birlikte iyi bir yere geldiği zaman herkes mutlu oluyor. Bir de zaten bu Lübnan içinde bu kadar kötü olacağını zannetmedim yani. Edward bunu tahmin ediyordu. Yani Edward Said'in öngörüsünün de üstünde bir şey olduğunu evet, söylüyor. Maalesef böyle. اللي بدي زيد عليه هو إنه أدود كان هو علماني يؤمن بالعلمانية ويؤمن بالإنسان. Evet, son bir şey söylemek istiyorum burada. İnsan insandır. Her yerde insandır. Uluslararası bir insandır. Yok bu Afrikalı, bu Arap, bu hey. Her yerde insan insandır. Onun fikirleri dinlemek zorundayız. Onun ne yapmak istediği denemeyi bırakmalıyız. İnsan insandır. Yani bu son olarak bunu söylemek istiyorum. Okay. Çok teşekkür ediyoruz. Meryem Said'e misafirimiz olduğu için. Kıntıda Fitnahon. Şadi Ali Yosef, size de çok çok teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir şey yaptınız bizim için. Yapmış olduğunuz söyleşileri sağ olun. Ana dilinde buradan dinleyicilerimize dinletme olanağı yaşadık sizinle de birlikte. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şükran. Açık Dergi.